Most aztán mindenki az információkra és a hírmorzsákra figyel Magyarországon. Minden elejtett megjegyzésre, mosolyra, várándításra odafigyelünk. Néhányan taktikát elemeznek, mások kommunikációs stratégiát. Minden icipici információ döntő lehet. Most sok múlik azon, hogy miképpen választjuk ki a forrásainkat és kinek hiszünk. Illetve kinek hisz a többség. Hát válasszunk jól. Mi minden héten választunk, ezúttal is a hírek közül rögtön az elején. Utána kiderül, hogy mi a múlt héten elkezdett szex történet vége, azaz melyik az a magyar város, amely az ügyben érintett. Sztorik, pletykák, trendek és cebit a hírsziporkákban. A sokat kárhoztatott internetes csevegőszobák akár életet is menthetnek. Ismét 24 órás programozóverseny Budapesten, ám ezúttal nem csak az amatőrök jelentkezhetnek. A cél a harcra kész program megalkotása, a stúdióban a szervező. A NET doktornőnk egy hónapos mulasztást pótol be, a fórumozás és egy új kezdeményezés. Nyári unatkozás helyett tartalmas időtöltés és ennek gyümölcse. Egy sokrétű portál. Játszunk, csetelünk és beszélgetünk itt, a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Kellemetes, szép jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A videó közvetítésünk a GARC segítségével jut el az internetre, a honlapunkon kell kattintani a videó közvetítés feliratra, és akkor láthatóak leszünk. A társaság úgy tűnik, hogy már kezdi visszanyerni régi formáját, mert többen itt vannak azok közül, akik a múlt héten nem voltak, viszont akik múlt héten itt voltak, azok közül többen nincsenek itt. És jövő héten meg, ahogy hallom, te dölsz ki a sorból. Hát lehetséges, hogy eljutunk odáig is, de talán mégsem, ha kellőképpen sok C-vitamint nyelek be addig. Kitzinger Szonya, NET doktornő, itt van. Dragon György, tiszteletes, from Hannover, mindenkinek. Németországból szeretettel. Spányik Balázs, azaz Mr. Chatman is beért a stúdióba. Mellette éppen új digitális kameráját próbálgatja Szalai Dániel, az online szerkesztőnk. Üdvözlök mindenkit! Ami azt sejteti, hogy hamarosan újabb képek lesznek kint rólunk. Igen, újabb képek lesznek rólunk, Dani? Így van, hamarosan felkerülnek a honlapra a felvételek. És van egy vendégünk is, Benedek Balázs. Úgyhogy a második Balázs a stúdióban, akinek egyébként névnapja van, csak hogy ám vezeték névnapja, ugye? Mert Benedek napja van ma. Így van, ilyen előnye van, hogyha így hívják az embert, hogy kétszer is lehet ünnepelni egy évben. Hát akkor boldog névnapot, vezeték névnapot kívánok. Vannak itt e-mailek, amiket kaptunk az utóbbi napokban. Például Arni írja, király a honlap, azt szeretném, ha az enyém is ilyen jó lenne, mert így tök jó. Dani, örülsz? Hogyne, honlapunk szerkesztője? Én fotószegény, óvatosan. Igen. És nem éri el a mikrofont. Na, van itt egy másik levél, ez a múlt heti adásunkhoz kapcsolódik, amikor is egy hallgatón kérdezte, hogy hogyan lehet hozzájutni Windows 95 licenszhez. Tehát nem 98, nem XP, nem 2000, hanem Windows 95. És akkor itt egy kicsit vitatkoztunk egymás között a társaságban, hogy át lehet-e ruházni a szoftver licenszet valaki másra, vagy sem. Így van, és én tévedtem, elnézést is kérek érte, mert valóban legalábbis megnéztünk egy magyar Windows Millennium Edition-t, és annak a licenc szerződésében az áll, hogy az első tulajdonos átruházhatja. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez megváltozott az utóbbi időben, és mert én emlékszem még a 90-es évek végéről, amikor egy adott termék átruházásához szükség volt a Magyarországi Disztribútor írásbeli beleegyezésére is, de... Ami kérdéses továbbra is számomra, azt nem tudom, hogy vajon egy Windows 95 esetében mi a mérvadó. A Millennium Edition-nek a licenc szerződése, tehát ami most van érvényben, vagy még a 95-é, és akkor azt kéne látni, hogy annak vajon mi van a szerződésében. Szerintem Chatman tudatosan alakítja így, hogy minden egyes adása legyen egy folyamánya a kérdéseknek, és a szoftver licenszeknek, hát majd talán jövő hétre ezt is megtudjuk. Viszont kaptunk Balassa Gézától egy levelet. Emlékeztek a nevére? Balassa Géza Fürthből, Németországból írja nekünk a leveleit, és faxon küldi el. Azt írja, tisztelt szerkesztőség, igen, tisztelt Szilágyi úr. Tegnap keresett valaki egy Win95-ös licencet az önök segítségével. Ennek egy példányával én rendelkezem, miután egy bolha piacon vettem ilyet. Kézikönyve persze német nyelvű. Ha jól emlékszem, a magyar telepítés azonban lehetséges a hozzátartozó CD-ről. Erre azonban nem emlékszem biztosan, mert régen volt, amikor játszottam vele. Annak azonban nálam nincs nyoma sehol. Tudtommal nem regisztráltatta eddig még senki, de ezt le lehet kérdezni a forró dróton akár előre is. Szívesen rendelkezésükre bocsátom, ha kérik, mégpedig ajándékként. Műsorukat változatlanul kedvelem és hallgatom. Szíves üdvözlettel, G. Balassa. Azért nekem ebben az egész témában, én ezt múlt héten ugye nem hallottam, mert eléggé távol voltam innen. Nagyon bájos, hogy valaki, amikor megjelenik a Windows XP, és itt tömjenezik, ahogy csak bírják, akkor pont Windows 95-et akar minden elismerésemnek. Múlt héten ezen kicsit itt elméskedtünk, hogy vajon mire használja ezt a Windows 95-et. Például iszonyú gyorsan fut a mai gépeken. Igen? Hát próbáltad? Félelmetesen gyorsan, igen. Aha. Nagyon-nagyon. Szóval ebből a szempontból szuper. Na menjünk tovább. Először is ugye jön a hírválasztó rovatunk, ami a mai alkalommal nem három, hanem csak két hír közül lehet választani, mert a harmadik hír, amit kiválasztottam, én ezt nem soká majd Dragon György elmondja. A Gyúce Viktor is nyájában is benne van. Igen. Az egyik hír azt mondja, fényképből háromdimenziós érme, a másik pedig a számítógépes játékok hamarosan a közoktatásban is szerepet kaphatnak. Én az érmére szavaznék, lévén ez egy magyar találmány, így nagyon jó lenne. Többiek? Jó, legyen az érme. Érme? Jöhet. Ez neked amúgy is tetszett a minap. Igen, én meg is fogom csináltatni valószínűleg. A világon egyedülálló eljárásként hazai fejlesztésű technológiával fényképből háromdimenziós dombornyomású érmék készíthetők internetes megrendelés alapján. A Pantomat Kft., mely eddig is számos újításával és szabadalmával hívta fel magára a figyelmet, ismét egy világra szóló újdonságot jelentett meg a hazai piacon. Kidolgozta azt a technológiai eljárást, amellyel egy fényképből bárki fejformáját érmén tudja megmintázni. A megrendelések az interneten adhatók le egy fénykép és a megrendelő lap elküldésével. A fényképpel szemben nincsenek különleges követelmények, csupán annyi, hogy az arcélek a háttérből jól kiemelkedjenek, mert ennek segítségével lehet élethű, háromdimenziós képet előállítani. Mi az eljárás lényege vajon térre, szerintem? Szerintem arról van szó, hogy betöltik valószínűleg a képet egy ilyen képfeldolgozó programba, lefutatnak rajta egy, ezt hogy mondják vajon magyarul, nem tudom, mindegy, egy speciális effektust, ami kialakítja rajta képileg ezt a dombornyomást, tehát kialakítja rajta úgy a színeket, hogy utána ez alapján hogy a színek akkor már bizonyos magasságot képviselnek, tehát a kiemelkedést az érmének az alapjából. Igen. Honnan tudja a kétdimenziós kép alapján, hogy mondjuk az orra kiemelkedik? Van ilyen effektus, hát nem jut eszembe a neve, de van ilyen képi effektus, ami egy ilyet tud csinálni, mint hogyha kvázi domborművet látnál a de akkor ez nem valóságos méretarány lesz, hogy az orrom előrébb van, a fülem hátrább. Nem valóságos, mert tehát valószínűleg ebben áll a találmány lényege, hogy egy valami ilyesmi eljárás kidolgozhattak, ami jobb minőséget ad, és akkor ez alapján kerül az érmére maga a kép. Nekem egy gondom van ezzel, hogy nagy, borzasztó drága. Tehát én megnéztem az árakat, túl kicsi is, tehát nekem például sokkal egy nagy számmal, legalább dupla ekkorára kéne, mi azt hiszem 6 centi a legnagyobb átmérője. És mennyi az ára? 15 000 forint. Tehát borzasztó drága. Fölmerült benned, bronzra, vagy mire nyomják ezt? Igen. Többféle többlet is tudják. Műanyag, fa és réz. Igen. Fölmerült benned, hogy egy 10 forintoson Spányi Balázs arccal? Nem. Fölmerült bennem, hogy mi minden évben a PC World-ben át szoktuk adni az év legjobb hardverének, legjobb szoftverének és az egyéb cégeknek így a díjakat, és hogy milyen jó ötlet volna, hogy egy ilyet nyomtatni minden évben, de egyszerűen nincs erre kapacitásunk szerintem. Engem az is érdekelne, hogy hogyan készítik el aztán ezt a dombor nyomást a számítógépes kép alapján. Van valami ilyen térnyomtató? Vagy hát szerintem lecsiszolja, nem lehet, hogy kimaradják. Igen, szerintem az egészből. Ehhez tudni kell, hogy ennek a cégnek, aki ezt a technológiát kidolgozta, van Szobrász szoftvere és hardvere is, tehát valószínűleg ezt használták fel, tehát ők ilyen térletapogatással foglalkoznak, és ebből képesek szobrot is készíteni. Most nem reklám akart lenni, csak hogy jobban megértsük, hogy hogyan tudják ezt a technológiát, így már foglalkoznak vele jó néhány éve. Megérkezett a stúdiónkba Varga Gábor, aki a múlt héten elkezdtem mesélni a történetet. Most direkt a műsor elejére szerkesztettem a témát, nehogy kimaradjon, mert ugye annyira hiszen érdekes. Azért. Varga G. Gábor, így mutattunk be a múlt ebben héten. Ebben a kontextusban, igen. Azért egy mondattal mondd már, hogy miről van szó, én sem voltam el, nem csak egy mondat lesz ez, hanem komplett történet. Arról van szó, hogy ugye lassan lejárni látszik az a fajta net erotika tartalom, amikor pénzért bizonyos videókat töltögethetünk le, meg igényes képsorokat töltögethetünk le, és látogathatunk meg. Tehát mondjuk a playboy.com az már valami egészen elavult valaminek számít. Most egy újfajta szolgáltatás van divatban, aminek az a lényege, hogy van egy közös chatszoba, mint amilyen chatszobán itt is beszélünk mi a Csüti Csatin, csak hogy ebben a chatszobában látni is lehet azokat, akikkel az ember beszél. Na most itt történetesen hölgyek és férfiak vannak, mint minden rendes chatszobában, csak hogy ezek a hölgyek könnyűvérűek ám. És meg lehet őket invitálni egy kis privát szobába, ahol viszont már nem felöltözve és minden, hát hogy is mondjam, csak konzervativizmusokat levetkőzve már akkor ott úgy adják elő ezt a dolgot, és hát természetesen ezért fizetni kell. És egészen odáig elmegy a szolgáltatás, hogy ezek a lányok a privát chat szobában azt csinálják, amit az ember akar, tehát akár vetközés terén úgy vetköznek, ahogy a kedves férfiú kívánja. És hát ennél és mondja sokkal... a cseten, bebillentyűzni. Igen, be lehet billentyűzni, vagy akár, hogyha multimédiás lehetőségek lehetővé teszik, akkor akár ilyen élő szóbeli kapcsolatot is lehetővé lehet tenni. Akkor ez ilyen interaktív pipshow. Abszolút interaktív pipshow, de még annál sokkal jobb, mert szóval arra is lehetőség van, hogy a hölgy az úgy szórakoztassa magát egy célszerszám segítségével, úgy, ahogy azt a kedves vendég mondja. A dolognak ott van a problémája, hogy ez $25 5 percre. Tehát, hogy úszkve 7500 forint, vagy valami ilyen összeg. Ez már nagyon a fejedben volt ez az összeg. Ezt kiszámoltam valakivel, illetve azzal az újságíró valaki ezt a történetet az Index nevű újságban megírta, és hát azért az ember belegondol, hogy 10 perc ilyen virtuális örömért már egy igen jó minőségű való életbeli örömöt is kap az ember, hogyha csak így financiálisan számoljuk a történetet. Na ám, viszont de itt teljesen biztonságos. Amerikai vendégek vannak zömében, vagy valamilyen gazdagabb országbeli vendégek, viszont a lányoknak a döntő többsége magyar. És ez itt a kulcskérdés, ugyanis semmi más nem kell hozzá, mint egy jó minőségű internet kapcsolat, mondjuk az ADSL az már full extrásnak számít, egy webkamera vagy valamilyen videokamerás szerkezet és egy számítógép. Ez olyan 200-250 ezer forintos befektetés. Ja, már ahhoz, hogy ilyen szolgáltatást ahhoz, indítson. Hogy ilyen szolgáltatást indítson az adott lány, aztán, hogyha ez megvan, akkor be lehet jelentkezni egy ilyen gyűjtőszájtra, ahol hogyha kiközvetítik a kedves ügyfeleknek a hölgyet virtuálisban. És ezt honnan tudod, hogy magyarok a hölgyek? Elkezdtek nyomozni az Indexnek az újságírói, és felvették a kapcsolatot különböző cégekkel, akik ilyet közvetítéssel foglalkoznak, és hát bizony ők mondták, hogy a lányoknak a jelentős része magyar. Uh-huh. És méghozzá egyetlen egy dunaparti városkában, egy viszonylag nagyobban, amit Dunaújvárosnak hívnak, ott koncentrálódik ez a szolgáltatás. De valami hát ezt igazából telehezbe. Nem lehet tudni, hogy miért. Nem, van ott egy műszaki főiskola, tehát bennem az a aha. nagyon vad gondolat, és ez tényleg csak következtetés, tehát nem biztos, hogy komolyan mondom, hogy azért ott elég sok lány jár arra a műszaki főiskolára, tehát ugye a tudás megvan hozzá, az érdeklődés az elképzelhető. És hát nem kevésbé a sávszélesség is ott van. Igen, de ráadásul tényleg az a jó, hogy ez egy 250 ezer forintos befektetés, és a szerző kiszámolt, hogy nagyjából egy hónap alatt visszajön az ára az összes utána leeltöltött időn már csak nagyon zsírosan keresni lehet rajta. És népszerű? Tehát nyilván a kuriózum jellegéből fakadóan azért nyílnak a bukszák, gondolom, annak ellenére, hogy viszont... Hát szó szerint igen. Hogy tudtak rá bukkanni erre a nyomra, vajon a kedves újságírók? Hát egyszerűen csak elkezdték keresgetni ezeket a cégeket, akik üzemeltetik ezeket a gyűjtőszájtokat, és ott beszéltek emberekkel és cégvezetőkkel, illetve gondolom e-maileztek, megtelefonáltak, és Ez most egy botrány, vagy csak egy ilyen szép? Nem, ez nem egy botrány, én azt gondolom, hogy ez egy érdekesség, hogy lám-lám, még az élvezet is hazánkból megy a tengeren túlra. Hát köszönöm szépen, menjünk tovább, mert múlt héten nem véletlenül volt távol tőlünk Dragon György. Már szerettünk volna bekapcsolni a műsorba, de nem sikerült. Viszont most akkor pici kis rövid összefoglaló a Cebitről, azzal együtt, hogy a műsor vége felé kicsit többet is beszélünk. Hát körülbelül három mondatban az általunk sűrűn emlegetett konvergencia leginkább jellemző a Cebitre. Ez ugye azt jelenti, hogy összeolvadnak a különböző funkciók egy készülékben. Tehát megjelennek azok a kézi számítógépek, amelyek mobil telefonfunkciókkal rendelkeznek. Egyre több olyan mobiltelefon jelenik meg, ami kézi számítógép funkciókkal rendelkezik. Magyarán valószínűleg 2-3 éven belül ez a két kategória össze fog olvadni, vagy legalábbis el fog érni ezt a pontot, amikor ez összeolvadhat. Mindemellett, hogyha tisztán az informatikát figyeljük, akkor világújdonságot nem láttunk, de minden sokkal gyorsabb, 40-szeres CD írók például, ez hihetetlen sebesség most már, ha belegondolunk. Ez azt jelenti, hogy néhány perc alatt egy CD-t le lehet másolni, 2-3 perc alatt, ez hihetetlen. Illetve minden gyorsabb alaplapok, gyorsabb processzorok, gyorsabb videokártyák, gyorsabb hálózatok, otthoniak, szóval minden fejlődik töretlenül. Na remélem még a műsor vége felé lesz időnk további részleteket mesélni. Hírsziporkák! Nagyon érdekes internetes játék volt az utóbbi napok egyik vezető híre, ugyanis a 78 éves zimbabwei elnököt, Robert Mugabe-t lehet egy virtuális ágyú segítségével a hágai nemzetközi törvényszék elé kilőni. A dolognak az az érdekessége, hogy Zimbabwe is választásokra készülődik a közeljövőben, és hát valószínű, hogy ott sokkal durvább a helyzet, mint nálunk, ugyanis ennek, ez egy dél-afrikai szerveren fut, tehát ez nem Zimbabwe-ban, aki eltalálja Miloševićet, aki ugye jugoszláv háborús bűnökért áll most bíróság előtt, az plusz pontokat kap a játékban. Tehát, hogyha belegondoltak, ez egy borzasztóan durva dolog. Na de hogy jön egymás mellé Milosevic meg Mugabe? Állítólag ők jóban voltak, meg halarok voltak, meg cimborák voltak, illetve ha jobban belegondolsz, akkor ez már eleve minősít valakit. Tehát, hogyha Miloševićet próbálják összehozni, azt szerintem a mai világban ez nem túl jót jelent. Tény, ami tény, 10 nap alatt több mint 16 ezeren játszottak ezzel a játékkal, aminek gondolom a játékélmény mellett azért hát erős politikai vonzata is van. Remélem, hogy... voltál te is? Én nem, én csak a hírt olvastam el, de holnap ki fogom próbálni, lehetőleg. Én remélem az itthoni választási verseny nem fog ilyen szinten eldurulni, hogy egymással lehet lövöldözni bárhova, bár lehet, hogy pont ma este valaki jó ötletet kap. Én hát szavakkal amúgy is kérem az illetőt, hogy ne tegye. Tehát azért mi maradjunk európaiak, ha már az afrikaiak, ezt most nagyon jól megmondtam. Viszont aki nem beszél idegen nyelveket, egy nagyon érdekes újdonsággal vigasztalódhat, ezt orosz fejlesztők készítették. Biztos ti is láttatok már olyan szótárakat, amelyekbe be lehetett pötyögni a szavakat egy adott nyelven, és egy másik nyelven, mondjuk angolul, el is mondta, mi az, ki is írta a képernyőre. Azonban sajnos az analfabetizmus egyre jobban terjed még a civilizált világban is. Így kénytelenek voltak orosz fejlesztők egy olyan szótárgépet készíteni, amely egyrészt hangfelismeréssel rendelkezik, ez egy nagyon fontos dolog, másrészt pedig ki is mondja a lefordított szót, tehát nem kell tudni hozzá gépelni, sőt nem kell tudni hozzá olvasni sem. Egyszerűen csak megfogjuk a kis gépünket, bemondjuk, mit szeretnénk tudni. Akkor megvalósult a Csillagok háborújából C-3PO, a protokoll robot. Hát még ezen lefordít. A szinten talán nem, de elméletileg igen. Aha. 3000 kifejezést tud, hát a protokoll robot kicsit több nyelven beszélt, meg több kifejezést tudott, én úgy emlékszem. Több minden esetre egyelőre még csak 3 világnyelven beszél, de nem sokára már kínai is lesz, tehát ez egyelőre angol, francia, német, hogyha ott meg orosz talán. Nem sokára kínai úr is tudni fog, ami azért egy eléggé fontos nyelv, legalábbis a világnak azon a felén. De az érdekelne, mekkora lehet ez a berendezés? Mindenki utána nézhet, aki csak akar, UT-103 névre hallgat, tehát az interneten, akik most esetleg meg akarják keresni, UT-103, akinek van erről egy szép fotója, küldje el nekünk. Utolsó és gyors hírünk, mert nagyon szalad az idő. Sokan szokták kárhoztatni az internetes csevegőszobákat, hogy elrabolja az ember idejét, hogy virtuális létezésre buzdítja az embert, hogy megszűnik a kapcsolata a külvilággal. Mégis egy ilyen internetes csevegőszoba mentette meg egy belga úriember életét, aki borzasztó kétségbe esett, rossz kedvű, depressziós állapotban elmondta a csetelőtársainak, hogy ő gyógyszereket szeretne bevenni, mert nagyon magányos. mindenki kétségbe esett ezen a csevegővonalon, és vadul elkezdték azt nyomozni, hogy vajon hol lakik ez az úriember. És sikerült is kideríteni, gondolom a szolgáltató segítségével, vagy az adatai segítségével, és így a rendőrség időben érkezett, és meg tudták őt menteni. A dologban az az érdekes, hogy egyszer egy hasonlóban én is részt vettem egy csevegőszobában itt Magyarországon. Életmentésben? Amikor majdnem pontosan ez történt, ugyanis egy fiatalember a BMW-ről bejelentkezett egy csevegőszobába, és közölte, hogy ő végezni fog az életével, és oda a MÁV, ugye ott a BMW mellett mennek a vonatcsinek, és hogy ő oda kiveti magát, és az egész csevegőszoba ettől kezdve arról szólt, hogy mindenki azokat szólongatta, akik kim vannak a BMW-n, hogy keressék meg azt, aki ezt írta. Utólag kiderült persze, hogy ez egy ilyen kamu volt, valaki csak poénból, de valóban igaz az, ami a hírben is áll, hogy az egymást nem ismerő emberek sokkal jobban összetartóak, mint az egymást ismerő emberek egy ilyen érdekes, válságos helyzetben, hogy miért, hát ezt már talán a pszichológusok és a szociológusok tudják majd megmondani, vagy ha a hallgatóinknak van valami ötlete, akkor írjanak nekünk. Mondják el például a Csiti Csatin, ahol egyébként összetartóak az emberek? Csetlen. Igen, azt hiszem, hogy igen. Hányan vannak? Most éppen 12-en vagyunk a Csüti Bottal együtt, és mindenki nyilvánít véleményt, és hozzászól, úgyhogy abszolút összetartunk. chat.gyalogló.hu. Újra itt van a stúdióban Benedek Balázs, akit már ugye bemutattam a műsor elején, de te már réges-régen óta visszatérő vendég vagy itt a modem időkben. Annak idején még középiskolásként tűntél fel, ugye egy ilyen vakos nyomtató van, ugye? Igen, ez egy országos ifjúsági innovációs verseny volt, és ekkor csináltunk társaimmal együtt vak nyomtatót, illetve a bráírást felismerő szoftverrendszert. Aztán eljutottatok Amerikába, ott nyertetek is, ugye, akkor is itt voltatok a stúdióban. És tavaly is itt voltál, amikor először a programozó versenyt meghirdettétek. Vagy meghirdetted egyedül? Ez 2000 májusában volt, és akkor a társaimmal együtt, mivel mi nem tudtunk elmenni egy ilyen versenyre, nem rendezett senki, ezért hirtelen felindulásból rendeztünk egyet, megszerveztük, lebonyolítottuk, és nagyon élveztük közben. 24 óra van arra, hogy előállítsanak a versenyzők egy működő programot, aminek az a célja, hogy megverje a másik versenyző programot, ha jól értettem a kiírást. Így van, igazából ez a szubjektív bírálati szempontok kizárása miatt született meg. Mindig nehéz probléma az, hogy amíg program elkészül, ezt hogyan lehet értékelni. És végül is a legobjektívebbnek azt találtuk, hogyha a programok egymással mérkőznek meg. Ez a mérkőzés ez igazából jelenthet időt, jelenthet valamilyen feladatnak a teljesítését, illetve amint a 2000 májusi versenyben volt, ez egy foci csapatot kellett írni, foci játékosokat, és így egyszerűen a játékosokból álló csapatok mérkőztek egymás ellen, és itt az objektív mérce az a berúgott gólok száma volt. És hogy eresztitek össze a programokat? Van egy virtuális focipálya, és ott elvégzik a kezdőrugást, és de hogy mennek be a programok a pályára? Ez egy nemzetközi szervezet által minden évben megszervezett program, vagy verseny, és mi ezt a feladatot választottuk az előző év feladatául. Az idénre valami teljesen mással készülünk. Szeretnénk, hogyha ennek a versenynek az lenne az igazi mottója, hogy egy informatikus még ha nem is tudja pontosan, hogy mi a feladat, elhozza magával a tudása teljes tárházát, az összes könyvét, CD-jét és mindent, ami a fejében van, és utána, amit megtudja a feladatot, két társával együtt, 24 óra alatt meg tudja oldani a feladatot. Nyilván így is választjuk ki a feladatot, hogy ez teljesíthető legyen. Ha jól értem ezeknek a virtuális focistáknak vagy versenyzőknek, itt most nem focistákról lesz. Most úgy nem, tehát ezt szeretném is mondani, hogy ez egy egyszeri alkalom volt, akkor erről szólt a feladat, most valami teljesen újat találunk. Szóval ezeknek a játékosoknak taktikát kell fejleszteni, vagy támadókedvet? Mi itt a cél? Az előző alkalommal igazából ez csak egyetlen egy része volt a feladatnak, hogy magát a játékosokat meg kell írni. Nagyon sok mindenről szólt ez akkor igazából, hiszen ahhoz, hogy egy csapat több legyen, mint az egyének összessége, ehhez tudnia kell mind támadni, mind védekezni, mind egymással kommunikálni, az erejüket beosztani. Nagyon sok mindent. Ez egy 24 óra alatt lehetséges ilyen program? Lehetséges. Természetesen azok a csapatok, ahol egy fél évig dolgoznak egyetemen, ezen nagyobb eredményeket érnek el, de itt nem is ez volt a cél. Talán valamennyire az, hogy a témát megismertessük Magyarországon, hiszen ennek a témának a világversenyén felvetettek nem csak focizó robotokat, ahol a szoftvereket, ahol a cél az, hogy 2050-re igazi robotok játszanak az emberek ellen, hanem egy olyan új ágat is nyitottak, ahol rescue robotokat kell csinálni, tehát különböző környezeti katasztrófák esetén, gondoljunk itt csak a New York-i katasztrófára, ilyen robotok tudnák menteni az embereket az összedőlt romok alól. Jelenleg ez is szoftveres állapotban van, tehát egy szimulált környezetben kell a szimulált robotokat szoftverrel vezérelni, de ennek a célja is szintén az, hogy ha ezek a környezetben, ebben a szimulált környezetben jól tudnak működni, akkor a későbbi esetben oda, ahova emberek nem tudnak eljutni, kutyák nem tudnak eljutni, ott ezek tudjanak emberek segítségére lenni. Szóval a mostani verseny az jó egy hónap múlva lesz, úgyhogy a mai beszélgetésünk célja az, hogy felhívjuk a figyelmet a vállalkozókedvű programozóknak, hogy nevezzenek. Így van, mindenkit szeretettel várunk. A verseny pontosan április 26-27-28-án egy hétvégén lesz, és pontosabb részletek pedig a verseny 24.sch.bme.hu címen találhatók. Kaptunk egy e-mailt, mégpedig ugye a múlt héten idéztem Luca, vagy hogy nem, Jö Luca, nem voltatok itt, igen, Jö Luca, aki azt írta, hogy a február 21-i adásból lemaradt a Nerd Doktornő rovata, és akkor maradt ki a fórumozásról ez a bizonyos téma. Sérelmezte, úgyhogy mi ezt most behozzuk. A műsoridő vészesen kevés írja, és most is így van. Igen? Úgyhogy akkor próbálom tömören összefoglalni. Kaptam egy levelet egyik hallgatónktól, aki azt mondja, hogy nyári unaloműzőnek a nyaralás alatt számítógép hiányában papíron programozgatott, és nem szerette volna, hogyha kis haszontalan programocskák születnének, aminek semmi értelme nincs, ezért gondolt arra, hogy az interneten elérhető valamilyen portált készít. Itt már nagyon megörültem a levélnek, szeretem azt, amikor valaki hasznosan tölti el a szabadidejét ilyen időskorban, és nem csak a popcsajok, stb. Szentháromság szánja az idejét. Hanem például portált épít. Azt mondja, hogy elkezdtem gondolkozni azon, hogy mi hiányzik a magyar netről, tehát elkezdtem gondolkozni, hasznos dolgot csinált. Ekkor jött az ötlet, hogy egy összetett fórumszolgáltatást nyújtó szájtot kellene készíteni, amire nem volt példa még a magyar portálok között. Tehát arra gondolt, hogy valami egyedit létrehoz, és így született a fórumokat tömörítő portál, ami nem egy portálba integrálva található meg az interneten, hanem arról szól, hogy mindenki, aki oda belép, az nyithat egy topikot bármilyen témában, és akkor ott elkezdődhet a bájcsevej. Megnéztem az oldalt, nagyon szépen, design tekintetében nagyon szépen megvan oldva, nagyon folyamatos a fejlesztés rajta, tehát a fiú vállalja azt, hogy például, hogyha jönnek beérkező tanácsok azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne fejleszteni az oldalt, akkor ezeknek eleget tesz, felhasználó barát, úgyhogy én nagyon meg voltam elégedve vele, és hát amit a Gyuri az előbb elkezdett mondani, hogy ugye pszichológusok azt mondják, hogy az internet elidegenít, hát nem, mert itt van egy nagyon szép példa a közösségépítésre. És mindez ráadásul egy iskola szerverén működik. Egy teljes iskola a fiú mögé állt, és segített az oldalnak az elkészültében. Kérje tanácsainkat, hogy mit tudnánk segíteni abban, hogy ez minden jobb legyen. Én mindenképpen azt mondom, hogy nagyon komoly legyen a regisztráció, tehát a fórumok hátulütője mindig az, hogy nagyon eldurvulnak a beszélgetések, és az anyázásról kezdve szólt minden megtalálható. Vagyis hogyha, nem elég, ha nick nevet írunk. Igen, szóval én személyes adatokat is elkérnék a beregisztráláskor, ez például biztos, hogy az arctalanságot ugye kiküszöbbük ezáltal, hogy nehogy azt higgyék az emberek, hogy itt minden lehet. A hibája a portálnak az, hogy nem ad témákat, amiben elkezdődhetne beszélgetés. Tehát te odamész és nyitsz egy modemidők fórumot, akkor ez elindulhat, ami persze nagyon jó, de még nem nagyon indultak be igazán a beszélgetések, tehát néhány löket kéne neki. Néhány hírt fel lehetne helyezni, aminek a mentén elkezdődhetne a beszélgetés. Úgyhogy én most azt mondom, hogy nyíljék meg a modemidők fórum. Jó, és segítsenek a hallgatók a fórumnetnek, ugye? A fórumnetnek és abban is nekünk, hogy minél jobbá tegyük a műsort. Van még egy kicsi időnk azért. Valami érdekeset. Legyünk gyorsak. Két rövid hír. Megjelent az első lézeres billentyűzet a Cebitán, amelynek az a lényege, hogy sima felületre lézersugarak segítségével lehet a billentyűzetet kivetíteni. Fizikailag nem létezik. Tehát ez egy ilyen virtuális dolog. Viszont és ez miért jó, hogy kivetítik a billentyűzetet? Mert nem kell billentyűzet. Aha. Miért jó, hogy, de hogy nem nyomkodod? Láttál science fiction filmet életedben? Hogy nyomkodod? Ugyanúgy, tehát kivetíti az asztalra a betűket, Q, V, E, R, T, Y, te oda nyomsz a Q-ra, akkor azt érzékeli. De hogy érzékeli? A technológia, ez egy izraeli cégnek a technológiája, gondolom mindenféle katonai kutatásokból származik, nincs erről szó, hogy érzékeli, de érzékeli. A másik érdekes újdonság a bogár nevű hangkibocsátó szerkezet volt, amelyet szintén sima felületre kell tenni, és ezt rezekteti. Nem kell neked hangszórót, csak viszed ezt a kis cuccot, üvegre teszed, akkor a magas hangok szólalnak meg jobban, ha asztallapra, akkor a mély hangok szólalnak meg jobban. Ez ilyen kihangosításkor nagyon hasznos újdonság lehet. Remélem élmény még maradt a jövő heti műsorban is, mert eddig tartott ma a modem idők. Elfelejtettük mondani, hogy www.forumnet.hu, de ez kikerül nem sokára a modem idők honlapjára is, mert linkarchívum címen nyitunk új szolgáltatást. Eddig a műsor, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.